αποδείχθηκε ότι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας δεν είναι το απρόσωπο κεφάλαιο. Το απρόσωπο κεφάλαιο. Πιδαλάκι μου! Τι το έλεγε! Το απρόσωπο κεφάλαιο. Αυτή η δήλωση τον έφαγε για το απρόσωπο κεφάλαιο. Την είχε κάνει σε ανύποπτο χρόνο, όταν δεν το περίμενε κανείς, κάπου εκεί που δεν είχε εκλεγεί, και έκανε μια δήλωση κατά του κεφαλαίου. Αυτά το κεφάλαιο τα θυμάται, του την είχε στημένη. Με το που βγήκε με το τζιπ χτες των 4.000 τόσων κυβικών, τα ξέρε το κεφάλαιο όλα τα υπόλοιπα, δεν είχε πινακίδες, δεν. Με το που βγήκε για να κάνει μια βόλτα, να γεμίσει τις μπαταρίες, όπως είπε, μια μπαταρία έχει το αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Του την είχαν στημένη, του την πέσανε και να τη άλλη μία πολιτική δίωξη σε έναν άνθρωπο, σε έναν πολιτικό νου, σε μια μεγαλοφία της πολιτικής που έχει προσφέρει στον τόπο, γιατί αυτό κυρίως είναι ο Μιχάλης ο Λιάπης. Να ακούσουμε την πλήρη δήλωση, αυτή που τον οδήγησε στην ξεφτύλα τη χθεσινή. Απεδείχθηκε περίτρανα ότι η αγορά δεν είναι Θεός. Και να θυμόμαστε πάντα ότι δεν υπάρχουν μόνο αριθμοί, υπάρχουν και άνθρωποι. Αποδείχθηκε ότι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας δεν είναι το απρόσωπο κεφάλαιο, ούτε τα περιβόητα φανς, αλλά όλοι εμείς, οι απλοί άνθρωποι. Εμείς λοιπόν, όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, ακούσαμε εδώ να μας εκφράζει με την πρότασή του, με τη διατύπωση της σκέψης του, ο Μιχάλης ο Λιάπης, ο ξάδερφος Καραμάλη, μην το ξεχνάμε, από μια ιστορική οικογένεια. Αυτές οι ιστορικές οικογένειες σε αυτόν τον τόπο έχουν προσφέρει έργο, και αν δεν έχουν προσφέρει έργο, έχουν προσφέρει ανθρώπους όπως ο Ανιψιός εδώ και ο ξάδερφος Λιάπης. Αυτή η δήλωση τον έφαγε. Το καταδικάζουμε, γιατί εμείς προσυπογράφουμε, φαντάζομαι και εσείς, ότι το απρόσωπο κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι η λύση. Ούτε τα φαντς, είμαστε όλοι εμείς, οι απλοί άνθρωποι. Αυτό ακριβώς. Οι απλοί άνθρωποι. Ένας απλός άνθρωπος έπαθε χθες αυτό που έπαθε, ξεχάστηκε, μπήκε σε λάθος αυτοκίνητο, μπορεί και σε λάθος αποθήκη. Είχε ξεχάσει ότι δεν είχε τις σωστές πινακίδες, ότι όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που συνέβησαν χθες στο Λιάπη. Όταν ήταν υπουργός μεταφορών, είχε κάνει μια δήλωση τότε, γιατί περιφερόταν και έκανε δηλώσεις, προσπαθώντας να βάλει 5 λέξεις στη σειρά. Ούτε αυτό δεν είχε καταφέρει. Ζώνες ασφάλειας αφοράνε και τα γιοταχή. Και τα γιοταχή, αλλά και οδηγοί των λεωφορείων, η ολογία του αξιτζίδων. Η ολογία του αξιτζίδων. Διενεργείται έρευνα σε βάθος. Κι αν υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν. Για να πιστεί ο λαός ότι δεν υπάρχει αλληλέγγυος συγκάλυψης. Όχι, συγκάλυψη δεν θα γίνει. Έτσι λοιπόν είχαμε μάθει τότε από το Λιάπη ότι θα φορούσαν τα γιοταχή ζώνες, αλλά και οι οδηγοί των ταξιτζίδων. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάθε ταξιτζής έχει και έναν οδηγό. Αυτός ο οδηγός θα φορούσε τις αλυσίδες. Τον είδα αλυσίδες, ζώνες ασφαλείας, ζώνες ασφαλείας. Είχα στο νου μου γενικώ το Λιάπη και όλα αυτά που συμβαίνουν. Τώρα τι αλυσίδες είχα στο νου μου, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί θα ακούσουμε το δράμα το χθεσινό του Λιάπη. Έσφαλα. Και πρέπει να πληρώσω το τίμημα της απερισκεψίας μου. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Ανθρώπινα τα λάθη, το ομολογώ, πήρα από περισσότερο και λυπάμαι. Δεν το κυκλοφόρησα ποτέ με πλαστές. Το είχα σε αποθήκη και το κυκλοφόρησα μόνο και μόνο για να γεμίσω τις μπαταρίες. Δεν το κυκλοφορούσα. Δεν σου είπα 100 φορές, κάνεις τη βρωμιά που την κάνεις. Βρες και έναν τρόπο να την καλύψεις. And when you get the chance, you wanna ασφαλά. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Με έχουν στοχοποιήσει και μου ρίχνουν καταρρυπάς. Προφανώς κάποιοι, κάποια συμφέροντα, κάποιοι εξωθεσμικοί κύκλοι επιχειρούν να με διασύρουν και να με εξοντώσουν πολιτικά και ηθικά. Αυτό είχε γίνει 3-4 χρόνια πριν όταν τον είχαν κατηγορήσει αν είναι δυνατόν ότι με τη Siemens είχε πάει κάτι ταξίδια να δούνε κάτι αγώνες. Μα δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι, φαίνονται κιόλας, που θα κάνουν αυτά τα πράγματα σε έναν ογκόλυθο της πολιτικής όπως ο Μιχάλης Λιάπης, ο οποίος έκανε την παρανομία που την έκανε, σιγά μην την έκανε χθες και μην βγήκε μόνο για τις μπαταρίες. Ακόμη και οι δικαιολογίες τους είναι ηλίθιες. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει και καθόλου, διότι έτσι έχουν μάθει και πορεύονται όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτοί οι εκπρόσωποί του. Αυτούς τους επέλεγε ο ελληνικός λαός. Ο Λιάπης κάποια στιγμή ήταν και πρώτος στη Β' Αθήνας. Τι βρίσκαν αυτοί που οι νεοδημοκράτες που ψήφισαν και τον έβγαζαν και πρώτο βουλευτή, τι εκτιμούσαν, την πολιτική του σκέψη, τη διάνοια, το σόι, ότι ήταν συγγενής, ανιψιός του Καραμαλή. Αυτά ήταν τα κριτήρια. Όπως και από την άλλη μεριά, κόρες βγαίνανε και βγαίνουν ακόμη πολύ ψηλά στις προτιμήσεις, επειδή και μόνο είναι κόρες που όταν ανοίγουν το στόμα τους, οι ανιψιοί, οι υγιοί κόρες, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άλλωστε και ανιψιό πρωθυπουργό είχαμε, επειδή και μόνο λεγόταν Καραμαλής, και εγγονό και γιο πρωθυπουργό είχαμε, επειδή και μόνο λεγόταν Παπανδρέου. Ένα δείγμα της κατάντιας της συνολικής και της ξεφθύλας, γιατί ξεφθύλα δεν είναι του Λιάπη, είναι αυτόν που επέλεγαν τον Λιάπη, αυτόν που επέλεγαν και επιλέγουν τον Παπανδρέου, αυτόν που επέλεγαν τον Καραμαλή και όλους αυτούς που τόσο εύκολα νομίζουν ότι μπορούν να πορευτούν και να κάνουν οτιδήποτε χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς. Δεν λαμβάνουν τα στοιχειώδη προστατευτικά μέτρα που απαιτεί μια μικροαπάτη. Ούτε αυτό δεν έχουν στο νου τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά δεν θα πάθουν τίποτα. Ακόμη και τώρα που συνέβη αυτό που συνέβη, συνεχίζουν κανονικά και είμαι σίγουρος θα γελάνε με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ο κόσμος είναι μαζί τους. Και αν δεν είναι με αυτούς, είναι με τους επόμενους, που λέει και ο Άδωνης. Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκη, και δεν έχει γίνει τίποτα. Θα σας πω κάτι και σας μιλώ εν τιμή. Εγώ βλέπω τον κόσμο να είναι μαζί μας αυτό. Σας μιλάω ειλικρινά. Στο Υπουργείο, στο τηλεφωνικό κέντρο, κάθε μέρα έχουμε εκατοντάδες τηλεφωνήματα από πολίτες. Των οποίων η βασική προτροπή είναι μην κάνετε πίσω. Κάντως εμείς έχουμε εκατοντάδες μηνύματα που λέει ο άλλος ότι έχει χάσει τα ραντεβού του και δεν προσέξτε. Εσείς υπηρετούνται. Εσείς λέτε. Το ραντεβού του αγαπητέ Ντίν, όποιος θα έχει χάσει, μπορεί να τα πάει στους συμβιβλημένους γιατρούς που τους αυξήσαμε το πλαφόν στα διπλάσια ραντεβού. Μέσα σε 5-10 μέρες θα έχουν περάσει, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να πληρώσουν. Εγώ βλέπω τον κόσμο να είναι μαζί μας αυτό. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα ακροατή, ο οποίος λέει: ξεκινήσαμε από το ιστορικό. Είπαμε να πάρει ο υπουργός κανένα δωράκι, αλλά όχι και έτσι. Αυτό το έχει πει ο Ανδρέας Παπανδρέου σε μια κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Μετά περάσαμε, λέει, στο οι πρωθυπουργοί δεν πάνε φυλακή, πάνε σπίτι τους. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, φαντάζομαι αρκετοί. Και εντωμεταξύ κάνει μια απαρίθμηση ο ακροατής και έχει μια αξία. Ο Τσουκάντος μεταφέρει πλαστές τσάντες με εκατομμύρια, πλαστικές τσάντες με εκατομμύρια. Ο Μαντέλης σηκώνει τηλέφωνο από αγνώστους και δέχεται χορηγίες χιλιάδων ευρώ, 200.000. Ο Τζοχατζόπουλος μέσα εκατομμυρίων απειλεί θεούς και δαίμονες με αγωγές. Ο Μαγκίνας είχε πού τον θυμήθηκες, είχε μετατρέψει τη βίλα και τους Ινδούς που απασχολεί σε αναψυκτήριο. Ο Βουλγαράκης με τη βοήθεια του Θεού βάζει τη γυναίκα του να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε συμβόλαια εκατομμυρίων της συγκεκριμένης μονής πάνω και έλεγε και το νόμιμο και ηθικό συμπληρώνω εγώ. Ο Παπαντονίου έχει ξεχάσει να δηλώσει εκατομμύρια στους λογαριασμούς της γυναίκας του. Συνεχίζει το μήνυμα, έχει και άλλα, αλλά δεν χρειάζεται και μόνο αυτή η απαρίθμηση. Θυμήθηκα τώρα και το Σουφλιά, ένα σπίτι που ήταν όταν ήταν υπεχοδέ στην ανάβηση, το οποίο ήταν παράνομο. Δεν το είχε δηλώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τα οποία δημόσια έργα είχαν επίσης πάρει τότε μια ανάπτυξη, είχαν δεχθεί μια ανάπτυξη με κάτι έργα που ξεμπλοκάρανε επειδή τα μπλόκαραν οι προηγούμενοι, είναι πολύ ωραία λέξη, ξεμπλοκάραν τα έργα και μαζί με αυτούς η γνωστή, γνωστός εργολάβος, εργολάβη αυτού του τόπου. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε τον κύριο Κάντα, όπως έχετε ακούσει, που ήταν αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών της περίοδου της Χρυσής. 1996-2002, ο οποίος άνοιξε το στόμα του, μιλάει για κάτι εκατομμύρια που πήρε μόνο αυτός και θέλει να τα γυρίσει, και αν κρίνεται από τα ποσά που έχει πάρει ο αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει με τους υπουργούς που όλοι εμείς εσείς τους ψηφίζαμε και είχαμε να αποθέσει τις ελπίδες εκεί και στεκόντουσαν όρθιοι και σούζα, ειδικά οι υπουργοί άμυνας στις παρελάσεις όταν περνούσε η ελληνική σημαία και έκλειναν το γόνι με σεβασμό. Και όλα αυτά τα βλέπαμε από κάτω και λέγαμε μπράβο. Οι συμβολισμοί του έθνους πάνε μια χαρά. Προχωράει το έθνος, εξοπλίζεται για να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Και καλά απέναντι, ο εχθρός ήταν μέσα. Και θυμηθήκαμε, επειδή συνέβαιναν στη χρυσή εποχή του Σιμίτη, αυτόν τον καθαρό άνθρωπο, ο οποίος παρά τα όσα λέμε εμείς, ο ίδιος έχει διαφορετική γνώμη. Κλήθηκα εγώ ως αρχιερέας της διαφθοράς. Είμαι ο άνθρωπος που δέχεται τη διαφθορά ως καθεστώς γύρω του. Και εγώ είμαι ο αγαπημένος των διαπλεκομένων. Όλα μαζί, τρεις παραδοχές. Εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά, ειδικά για τον Σιμίτη. Τα ακριβώς αντίθετα πιστεύουμε. Λέει εδώ ένας ακροατής, όντως λέει, σκεφτόσουν αλυσίδες, γιατί βλέπεις τον σύντροφο Λιάπη που τον ποδίζουν να βαδίζει, που τον αλυσοδένουν από το γνωστό τραγούδι. Όντως αυτό ακριβώς, αυτή την εικόνα, είναι ένας άνθρωπος που δεν τον αφήνουν να βαδίσει. Αυτή είναι ακριβώς την εικόνα είχα στο νου μου. Είμαστε στο κεφάλαιο Σιμίτης, καθαρός, και Γιάννος Παπαντονίου, και σε μια κομβική στιγμή για την οποία θώθηκαν όλοι προχτές το χρηματιστήριο. Βεβαίως και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη δουλειά. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν. Κάτω οι γκλέπιες! Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η περίοδος της νευρικότητας έχει ημερομηνία λήξης. Είναι η 9η Απριλίου. Είναι η επανεκλογή της κυβέρνησης του Πασόκ. Κάτω οι γκλέπιες! Κι εγώ! Δείχνουμε με κάθε τρόπο την ευαισθησία μας για να είμαστε αδιάλακτοι στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Μπράβο! Εμπρός να την κ***σουμε! Αλλά η εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό είναι να ανοίξουμε τη χώρα μας. Και αυτή την εντολή θα εκτελέσουμε. Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Κατά το ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Εντολή έχουν πάρει και την υλοποιούν κανονικά. Και πέφτουν ακόμη και τώρα από τα σύννεφα κάποιοι που ακούν ότι επί Σιμίτη γινόταν ένα τεράστιο πάρτι. Σκάνε που και που οι βόμβες, δεν είχαν πάρει χαμπάρι όλοι αυτοί, όχι μόνο Σιμίτης, και όλοι όσοι ήταν στο εκτελεστικό γραφείο που καθόντουσαν δίπλα-δίπλα και δοξάζαν τον Άκη, τον Γιάννο, τον Μαντέλη, τον Τζουκάτο, ποιος ξέρει και ποιοι άλλοι ήταν. Ενώ μπορούσαν, δεν μπορούσαν να δουν τους απατεώνες δίπλα τους, αλλά έβλεπαν όμως μπροστά τη χώρα, 10 χρόνια μπροστά, 15 χρόνια μπροστά, 20 χρόνια μπροστά. Έβλεπαν τις σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες. Τη χώρα μέσα στην Ευρώπη, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον. Ήξεραν τα πάντα, αλλά δεν μπορούσαν να δουν τι κάνει ο σύντροφός τους δίπλα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν ακόμη και σήμερα, γιατί αν αλλάξετε τα πρόσωπα, τα ίδια λένε, όχι με τέτοια ένταση, γιατί προσπαθούν να προφυλαχθούν από τα πολλά που έχουν πάθει. Άλλωστε, είμαστε και στη φάση που ξεκαθαρίζει και το πολιτικό τοπίο και το πολιτικό σύστημα, με πρωταγωνιστές όλους αυτούς που ανεχόντουσαν όλα αυτά, που ήξεραν, στήριζαν, δεν μιλούσαν, υπέθαλπταν. Πολύ χειρότερο, αν δεν έκαναν κιόλας. Ο Γιακουμάτος βγήκε σήμερα το πρωί να μιλήσει για τον Λιάπη. Πώς έμπλεξε τώρα ο Γιακουμάτος? Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Αυτή, το μυαλό κάνει τέτοιους συνδυασμούς τόσο γρήγορους. Τις ξανθές με τον Λιάπη. Αυτή η ισοπαίδωση, όσες είναι ξανθιές, είναι σαν την λόγο κυρία παλιά που έκανε τις τσόντες, είναι λάθος. Δεν είναι έτσι. Είναι και έξυπνες, είναι και καλές και αξιοπρεπέστατες. Ναι. Άρα δεν είναι όλη η πολιτική το ίδιο. Ένα. Δύο. Εγώ, αν ήμουν αρχιδικαστής, τον ελόγω κύριο θα τον απάλασα λόγω μεγάλες ηλικιότητες και βλακεί. Είναι γελίος. Είναι γελίοτα αυτό που έκανε. Και αυτό το καλούμε σαν να πλώσουμε τώρα εγώ και ο συνάδελφος και οι άλλοι βουλευτές. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δηλαδή να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Είναι λάθος. Κυρία Μπουζδούκου, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα, κύριε Γιακουμάτο, ότι είναι λάθος να τα ισοπεδώνουμε όλα. Λάθος. Από την άλλη. Υπάρχουν βουλευτές και καλοί και έντιμοι και πατριώτες. Υπάρχουν. Σύμφωνοι και δεν είναι όλοι το ίδιο. Και κατακάθια και κλέφτες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αλλά ζούμε. Όχι όλοι τα ίδια. Όποιος είναι ξανθιές είναι σαν την λόγο κυρία. Όποιος είναι ξανθές δεν είναι σαν την λόγο κυρία. Αυτή είναι η παρομοίωση για να αποδείξει ότι και όλη η πολιτική δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, χρησιμοποίησε το παράδειγμα με τις ξανθές, με την ελόγω κυρία, την Τζούλια προφανώς εννοεί, και κάνει αυτόν τον παραλληλισμό. Διαλέγετε τώρα εσείς και διαλέξτε σκέψη και συνειρμό, γιατί παραλληλίζει όσες παίρνουν μέρος σε τσόντες με πολιτικούς για να μας πείσει ότι δεν είναι όλοι καθαροί. Δεν είναι όλοι, βρώμικοι μάλλον, όχι, δεν είναι όλοι καθαροί. Περί παραλληλισμών και περί ορέξεως, Γεράσιμος Γιακουμάτος, είπε και γελίο το Λιάπ μέσα σε όλα αυτά, παλιοί σύντροφοι και στην ίδια εκλογική περιφέρεια, πάντα πρώτος ο Λιάπης, δεν το ξεχνάμε αυτό. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και σε ελάχιστα λεπτά είμαστε εδώ. Αποδείχθηκε ότι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας δεν είναι το απρόσωπο κεφάλαιο, ούτε τα περιβόητα φανς, αλλά όλοι εμείς, οι απλοί άνθρωποι. Βέβαια, έχει δίκιο ο Ευαγγελιστής Μαθαίος όταν μας θυμίζει ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, δεν ζωγραφίζει, δεν παίζει μουσική, δεν κάνει θέατρο. Γενικά δεν κάνει τέχνη, θα συμπλήρωνα εγώ. Απεδείχθηκε περίτρανα ότι η αγορά δεν είναι θεός. Έσφαλα. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας. Έσφαλα. Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Όλο αξιοπρέπεια, το λέει και η Βλαχοπούλου. Στο φωνάζει ο κλέφτης από αυτή την ταινία είναι. Ποιος συνειρμός, ρωτάει η Αθηνά, επέβαλε το μπλέξιμο του Dancing Queen, το τραγούδι που ακούμε, με Σιμίτη. Το μπλέξιμο έγινε με Λιάπη. Απλά κόλλησε και ο Σιμίτης. Με το Λιάπη το έχουμε αυτό και ακούγοντάς το σήμερα. Αυτό μας ήρθε κατευθείαν, η υπόθεση Λιάπη, η εμφάνιση Λιάπη, η παρουσία Λιάπη μας πάει αυτομάτως αυτό το τραγούδι, δεν το έχω ψάξει, νομίζω δεν υπάρχει λόγος, ταιριάζει από ό,τι κατάλαβα, τώρα ακούγοντάς τα ξανά και μένουμε σε αυτό. Κύριος Απόστολος Κακλαμάνης στη Βουλή μιλάει για τον Σταυρίδη, αυτόν που ήταν στο Ταϊπέδ, που είχε ταξιδέψει με το αεροπλάνο του Μελισανίδη, τον λέει Χριστίδη στην αρχή. Αλτσχάιμερ, δεν έχει σημασία. Θα καταλάβετε όμως ποια είναι η προσέγγιση του κυρίου Απόστολου Κακλαμάνη για μερικά φαινόμενα της πολιτικής ζωής. Δεν ξέρω τι σχέση έχετε με τον κύριο Χριστίδη που είδα ότι ελπίζω να μην είναι σαν τον φίλο μου τον κύριο Στέλιο Χριστίδη που τον βάλαμε τότε στο Ταϊπέδ, τον έβαλατε δηλαδή, εγώ δεν τον ψήφισα γιατί θυμάμαι από το Αιγαίον και όλα τα άλλα που είχε έντιμος άνθρωπος αλλά επιπόλαιο λιγάκι. Τώρα δεν διαπραγματεύεται τον ΟΠΑΠΑ ή να πάει πετάξει με το αεροπλάνο που σημαίνει το Σταυρίδη. Σταυρίδη. Κοιτάξτε, έντιμος, διότι αν δεν ήταν έντιμος, δεν θα πήγαινε πετάξει το αεροπλάνο του Μελισανίδη. Έντιμος, διότι αν δεν ήταν έντιμος, δεν θα πήγαινε πετάξει το αεροπλάνο του Μελισανίδη. Ότι τι δηλαδή, δεν το, ειλικρινώς δεν το καταλάβουμε, ότι τι θα είχε την ευθυξία να μην το κάνει, από αφέλεια το έκανε και πήγε εκεί, ενώ μια μέρα πριν είχαν δώσει τον ΟΠΑΠ. Ωραίες σκέψεις, στη Βουλή ακούγονται αυτά, στις επιτροπές από πίσω δεν υπάρχουν πολλές κάμερες, οπότε είναι και πιο χαλαροί και λένε αυτά τα πολύ ωραία που λένε. Ρε φίλε, με το γιο του Τέρι Χρυσού και την α***.

Και παρακαλώ πολύ για τη συνδρομή σας με εκτίμηση Αφροδίτη Ζέπου Κατσούρου. Τι άλλο να κάνουμε, το διαβάσαμε. Είναι σαν να το έχετε επιστρέψει. Κάντε ό,τι επιθυμείτε, επενδύστε τα αυτά τα λεφτά. Το success story ακούμπησε και εσάς. 60 ευρώ. 60, τόσο έκρινε το κράτος. Καλά να περνάτε κατά τα άλλα, να μεγαλώσετε τα παιδιά. Πείτε τους να και εσείς μαζί και αυτά να μην πάρετε αποστάσεις από τη λογική με όλα αυτά τα παράλογα που συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό νομίζω ένα βασικό και μια ισχυρή άμυνα για όλους και για όποιον το καταφέρνει. Αποστάσεις από τη λογική. Τουλάχιστον να την κρατήσουμε εμείς οι πολίτες, γιατί αυτοί που θα έπρεπε νομίζω δεν τις έχουν κρατήσει. Έγινε χαμός πάντως, να σας πω και στο Twitter το με το hashtag Φρυλιάπης. Θα το πήρατε ήδη το hashtag Φρυλιάπης που έχει δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί ολόκληρη. Ολόκληρη. Μα τώρα να σας πω κάτι. Να το πάρει ο αποβλακωμένος χωρίς πινακίδα, αντιοκνοβολία, πάει στο διάλο. Έκανε μια παράβαση. Να βάζει πλαστή πινακίδα είναι. Τι να σας πω. Δεν θέλω να το συζητάω. Δηλαδή από χτες το βράδυ με ρώτησε η κόρη μου. Λέει μπαμπά, αυτή είναι η πολιτική. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Να καλούμε να απαντώ για πράγματα τα οποία δεν στέκουν στη λογική. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό το πράγμα. Αποβλακωμένο λέει το Λιάπη, για όποιον δεν το κατάλαβε. Και πάντα ψάχνουμε να βρούμε τις υπόγειες και τις υπέργειες και τις επίγειες διασυνδέσεις μεταξύ εγκεφάλων και πολιτικών ανδρών που έχουν προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και τις βρίσκουμε που και που. Το διάβασα όλο το βιβλίο με μεγάλη προσοχή, γιατί ήμουν και εγώ μέσα στα γεγονότα και ιδιαίτερα στα θέματα της οικονομίας, αλλά και στο θέμα των ημείων ήμουν μέσα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που έγιναν όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια από έναν πρωθυπουργό καθηγητή. Γιάννος Παπαντονίου για τον Κώστα Σιμίτη και το βιβλίο που είχε βγάλει κάποια στιγμή. Ακούσατε εδώ, η εκτίμηση νομίζω ήταν αμοιβαία τότε στα πολύ δύσκολα χρόνια. Αυτοί οι δύο μας έβαλαν και στο ευρώ, για να μην ξεχνάμε κομβικές στιγμές, για τις οποίες στιγμές και καταστάσεις η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πάσχιζε, περίμενε και ένιωθε υπερήφανη τότε. Λαός τώρα. Δεν τρέπεστε καθόλου? Δεν εσύνεστε? Όχι. Το Μιχαλάκη το Λιάπη, ρε παιδιά. Εμείς. Το Μιχαλάκη, εσείς που το κατηγορείτε. Δεν ήξερε ο άνθρωπος για τα μάξι. Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Καλέ, τους είχαν κλέψει και κάποιος ζωγράφισε από πάνω άλλες. Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Πού να ξέρει. Ούτε και για το δίπλωμα δεν ήξερε ότι έληξε. Οδηγούσε ο άνθρωπος του πάνω δίγα τα μάξι, δεν ήξερε. Ούτε για τη μίζε στη Siemens ήξερε που πήγε με το γιο του στο Euro με τα εισιτήρια που του κάνανε. Ένα ταξίδι ήταν, φίλε. Όλες αυτές τις μέρες δέχομαι μια ανελαίτη επίθεση. Γιατί πήγαμε το γιο μου να δούμε την εθνική μας ομάδα. Έλεος πια. Ένα ιδιωτικό ταξίδι με δικά μου έξοδα. Ένα ταξίδι. Ένα ταξί... Εκεί ήταν που ήταν και ο Τσίμας μαζί. Μπράβο. Και τα δεν θυμάμαι. Και τα 14 εκατομμύρια που βρεθήκαν στο λογαριασμό του Ηλί είναι τη Ζάζη Μογκατή του, τα δώσαν να τα φυλάει το άνθρωπο. Δεν ήξερε ούτε για αυτά. Έλα ρε παιδί μου τώρα και εσείς πάτε και τα ψάχνετε τώρα. Άσε που στο κάτω-κάτω αυτά που τραβά σήμερα φταίει ο Λιάπης. Έχει ψηφίσει ο Λιάπης κανένα μνημόνιο? Έχει υπογράψει τίποτα? Όχι, ποτέ. Καθαρός. Το μόνο που θα θυμόμαστε για το Λιάπη είναι η προσφορά του στον πολιτισμό. Σήμερα άκουγα στο Sky τον Πορτοσάλτη. Χαρά στο κουράγιο σου. Είχε πάρει μονότερμα τον Τσουκαλά και να τον χτυπάει στα άσχητα πόδι για το εκατομμύριο. Δεν ήταν το... Ο Άρης τι θα έκανε, θα σχολιόταν με το μνημόνιο, με τη φτώχεια, με την ανεργία, με τις αυτοκτονίες? Βρήκε ένα βανταδόρικο θέμα που ξεφεύγει από την επικαιρότητα να ασχοληθεί με αυτό. Και τσίπησαν το τυράκι διάφοροι βέβαια και ασχολούνται όλοι με το Τσουκαλά. Το ποθενέσχες. Κάτσανε, κάνανε σύσκεψη εκεί πέρα. Σου λέει, τι κακό έχουμε σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα βγει το μεροκάματο, Τσουκαλάς. Αποστολή. Έλα. Επειδή είμαι σίγουρος ότι όλοι κοροϊδεύουν αυτόν τον πολιτικό γκόλιθο Μιχάλη Λιάπη για αυτό που του έπαθε, πήρα εγώ να τον υποστηρίξω ελληνοφρενικά και να εξηγήσω ότι ζει στην πραγματικότητα μια πολιτική αναδρομή ιστορικότητας. Τι εξηγώ? Εξήγα. Πώς τον μάθαμε τον άνθρωπο, πώς παρουσιάστηκε στα πολιτικά δρόμενα, στην ιστορία της πολιτικής? Στην εκπομπή της Ρούλας Κορομιλά. Όχι ρε. Τι όχι ρε, καλά, έχω απόσπασμα. Ο κύριος Μιχάλης Λιάπης. ιδηλιακό περιβάλλον. Ναι, δεν έχετε συνηθίσει εσείς οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές να φιλοξενήσετε σε εκπομπές ζωντανές ανάμεσα σε τόσο νόστιμες και ωραίες γυναίκες. Ε? Πώς νιώθετε, κύριε Λιάπη? Άνετα, θα έλεγα, στο φυσικό μου περιβάλλον. Το είχαμε βάλει στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια την παλιά. Στην εκπομπή τη Ρούλα Κορομιλά. Τώρα που το σκέφτομαι, όλοι οι δημοκράτες από μια Κορομιλά ξεκίνησαν. Ο Λιάπη, ο Σίμο. Ο Ρεντικογλου, άστο Ρεντικογλου. Και ο Σαμαράς νομίζω είχε βγει στην Κορομιλά, ε. Άστο. Και ο Σαμαράς είχε βγει στην Κορομιλά. Άστο το γαμμένο να το πω γρήγορα. Έστω. Λοιπόν, ο παππούς Καραμαλής τον έφερε το 1974 με το αεροπλάνο από το Παρίσι. Στη μεταπολίτευση, διότι αυτόν ήθελε και όχι τον άλλον, τον χαζό, τον ανιψιό. Διότι αυτόν ήθελε για συνέχιστή του, σωστό. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Λιάπης ήρθε στην πολιτική με ένα αεροπλάνο του παππού Καραμαλή και αποσύρθηκε πάλι με ένα αεροπλάνο τη Siemens. Με συγχωρείτε, κύριε, τι κουβέντες είναι τράγοι αυτοί οι παπάδες, είναι τράγοι. Ντροπή σας. Να ντρέπεστε λιγάκι, λίγο ντροπή. Γιατί καλέ? Γιατί πρέπει να ντρέπεστε. Ως παπαδιά, παρεξηγηθεί κάπως. Γιατί, κύριε μου, αυτό που λέτε είναι σωστό. Να λέτε τους ιερείς τράγους. Ε, αν δεν πιστεύεις εσύ. Γιατί ο ιερέας είναι η πίστη, δεν το ήξερα. Βεβαίως ο ιερέας είναι πίστη. Στον ιερέα πιστεύεις. Καλά να πάθεις. Είναι πρόσωπος του Θεού. Ο ιερέας χωρίς ιερέα, εκκλησία και μυστήρια δεν γίνονται, κύριε. Να μην γίνουνε. Αλήθεια, εσύ έτσι πιστεύεις, δικαίωμά σου. Μα είναι μυστήριο, γιατί να γίνει κάτι που είναι μυστήριο και δεν το ξέρουμε τι είναι. Σου πω κάτι. Καθαρά πράγματα, επιτέλους. Όχι, να παρατήσεις εσύ, όχι εμείς. Τι? Εμείς να μας, εσύ να μας παρατήσεις. Εγώ παρατημένες σας έχω. Ο τράγος δεν σας παρατήσει με τίποτα. Χιούμορ. Όσο του δίνεις μες στο ράσο τα 50 ευρώ και τα 20 ευρώ, δεν θα σε παρατήσει με τίποτα, αγαπητό πίμνιο. Ακούς, παιδί μου, δεν μπορείς εσύ να λες ό,τι θέλεις. Εγώ δεν. Α, πες ότι είσαι κασιδιάρο και δεν μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Αυτά να μου πεις από την αρχή. Κασιδιάρο και πιστεύω στους τράγους. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια. Η Λαϊκή Επιτροπή Σικαιών. Σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στη Βεδερμιλή. Σωστά το λέω, κεφαλαία είναι ένα. Απέναντι από Δημαρχείο Σικαιών, Λαϊκή Συνέλευση για κομμένα ρεύματα, πληστηριασμούς, ανεργία. Έτσι, με τίτλους και κωδικοποιημένα. Ήταν προβοκάτσια η δολοφονία του Φίσα, δεν το λέμε εμείς, και μάλιστα προβοκάτσια κατά της Χρυσής Αυγής. Το λέει ο βουλευτής αχαΐας του κόμματος της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Σαρβανίτης. Στείνουν προβοκάτσιες όπως αυτή του Κερασινίου, γιατί αυτός που έκανε το έγκλημα στο Κερασίνι ήταν κατασκεύασμα δικό τους. Θα κληθούν να λογοδοτήσουν, όχι στην κάλπη, θα λογοδοτήσουν ενώπιον εθνικού ειδικού δικαστηρίου. Αυτός λέει που έκανε την δολοφονία ήταν κατασκεύασμα δικό του, των αλωνών. 15 φωτογραφίες δίπλα στον Κασιδιάρη με την μπλούζα της Χρυσής Αυγής, με τους ναζιστικούς χαιρετισμούς, στο τάδε κάμπινγκ, στο τάδε βουνό. Πώς? Δεν έχει άδικο. Ήταν κατασκεύασμα δικό τους. Ναι, δεν λέει δικό τους. Απευθύνεται σε κάποιους απέναντι. Τον είδαμε από εδώ και από εκεί, κυρίως τον είδαμε μαζί με τους υπόλοιπους να χαιρετάνε κανονικά. Γι' αυτό το χαιρετισμό τον ναζιστικό συνήγορος Κασιδιάρη, ο οποίος ήταν και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά διαγράφει, δικηγόρος Κασιδιάρη, έκανε έναν παραλληλισμό για να πει ότι εντάξει, το να χαιρετάς και ναζιστικά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν? Στην αρχή του δελτίου ειδήσεων δείξατε τον Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπου απίθυνε στους συνέδρους τον αγωνιστικό του χαιρετισμό με το αριστερό χέρι σηκωμένο γροθιά. Που είναι ένας χαιρετισμός που είναι, αν θέλετε, συμβολικός στον χώρο της αριστεράς. Το άρθρο 5 του συντάγματός μας λέει ότι ουδείς διώκεται ή φυλακίζεται για τις ιδέες του ή τις πεποιθήσεις του. Αυτός είναι ναζιστικός χαιρετισμός. Κανένας χαιρετισμός, είμαι υποχρεωμένος, μπορεί να είναι ένας χαιρετισμός ο οποίος να βρίσκει αντίθετο πάρα πολύ κόσμο. Τι και πάρα πολύ κόσμο τώρα, ο ναζιστικός, προφανώς, το γνωρίζω ότι σας βρίσκει αντίθετο, αλλά ο ναζιστικός χαιρετισμός, μιλάμε για γενοκτονίες τώρα. Είμαι υποχρεωμένος όμως να τον προσεγγίσω καθαρά και μόνο νομικά. Ωραία επιχείρημα αυτό είναι και για το δικαστήριο, ότι και ο Τσίπρας ύψωσε τη γροθιά. Κάπως έτσι σας αφήνουμε και με τέτοιες εικόνες και με τέτοιες σκέψεις. Λαός ακολουθεί αμέσως μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Συγχαρητήρια πάντα για την εκπομπή σας και για την τηλεοπτική και για τη ραδιοφωνική, καλά εδώ και καιρό. Ήθελα να πω λίγο για αυτό το κύριο Νότι Μηταράκη, ότι